ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 29वें श्लोक का विचार प्रारंभ 29वें अधिकरण का विचार प्रारंभ हुआ था। इस अधिकरण के 9 सूत्र तथा उनके व्याख्यान रूप भाष्य से इसका विस्तृत स्वरूप बताया जाएगा। भारती तीर्थ जी के द्वारा वैयासिक न्यायमाला में इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले 2 अधिकरण के श्लोक हैं जिनका उच्चारण हम लोग कर चुके हैं। प्रथम श्लोक का लगभग विचार हो भी गया है, द्वितीय श्लोक का विचार अवशिष्ट है। वाजस्नेही शाखा में अग्नि रहस्य प्रकरण के वाक्य को विषय बना करके इस अधिकरण की प्रवृत्ति है। वहां पर कुछ अग्नियों की चर्चा है, अग्नि रहस्य ब्राह्मण में। तो जो मनश्चितादि उन अग्नियों का नाम है, सांपदिक अग्नियों का नाम है मनश्चित, चक्षुश्चित, वाक्चित इत्यादि। इन मनश्चितादि अग्नियों को कर्म का अंग माना जाए अथवा स्वतंत्र रूप से इन्हें उपास्य माना जाए, ये संशय है। वही संशय प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में बताया गया है, मनश्चितादि अग्नियों को विषय बना करके कि मनश्चित प्रमुखाग्नयः कर्मशेषा स्वतंत्रावाह, ऐसा ये संशय है। मनश्चित प्रमुख शब्द का अर्थ है आदि, तो मनश्चित आदि जो अग्निया अग्नि रहस्य ब्राह्मण में बताई गई हैं वे कर्मांग हैं प्रकरण के अनुसार या स्वतंत्र है यानी पुरुषार्थ है, उपास्य बन करके वह फल देने वाली है। इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है कि मनश्चित प्रमुखाग्नयः कर्मशेषा, मनश्चित प्रमुखाग्नियों को कर्म का अंग ही मानना चाहिए। कर्मशेषा में शेष शब्द का अर्थ है अंग, तो कर्मशेषा यानी कर्मांगानी, वे कर्म के अंग हैं। क्यों? तो कहते प्रकरणात्, इनमें कर्मांगत्व का निश्चायक प्रकरण प्रमाण है। जैसे प्रयाज आदि में कर्मांगत्व का निश्चय प्रकरण प्रमाण से होता है, ऐसे मनश्चितादि अग्निया भी कर्म के प्रकरण में पठित होने से प्रकरण प्रमाण से इनमें कर्मांगत्व का निश्चय होगा। ये कहा गया कर्म प्रकरणात्, इस हेतु वाक्य से। तो कहा प्रकरण प्रमाण से भी कर्मांगत्व का निर्धारण होता है, ये ठीक कह रहे हो, लेकिन प्रकरण प्रमाण से भी बलवान प्रमाण और हैं पूर्ववर्ती 3, वाक्य, लिंग और श्रुति। तो यहाँ इन मनश्चितादि अग्नियों को स्वतंत्र बताने वाले लिंग हैं कई एक, और वे जो लिंग प्रमाण हैं वह प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा पूर्व में होने से बलवान है। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या इन 6 प्रमाणों में पूर्व पूर्व प्रमाण उत्तर उत्तर प्रमाण से बलवान माना जाता है, तो बलवान है, इसलिए माना जाएगा कि प्रकरण प्रमाण से कर्मांगत्व जो प्रतीत हो रहा है उससे भी प्रबल प्रमाण से इनमें स्वतंत्र उपास्यत्व की प्रतीति हो रही है, और वो प्रबल प्रमाण है लिंग प्रमाण। इस ऐसा यदि पूर्व पक्षी को सिद्धांती कहते हैं तो पूर्व पक्षी सिद्धांती के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ये कहते हैं कि हम भी मानते हैं प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा लिंग प्रमाण को बलवान, लेकिन लिंग प्रमाण के अवांतर दो भेद है, एक सामर्थ्य रूप लिंग है, दूसरा अन्यार्थ दर्शन रूप लिंग है। उनमें जो सामर्थ्य रूप लिंग है वह बलवान है, और अन्यार्थ दर्शन रूप लिंग को प्रकरण की अपेक्षा बलवान नहीं माना जाता, अपितु वह प्रकरणादि प्रमाणों की अपेक्षा दुर्बल ही है। वह केवल प्रमाणांतर के द्वारा निश्चित जो अर्थ है उसका वो समर्थन करता है, उस अर्थ विषयक निश्चय को दृढ़ करता है, स्वतंत्र कोई प्रमा का जनक नहीं होता। प्रमाणांतर से जनित प्रमा को दृढ़ मात्र करता है, इसलिए इसे स्वतंत्र प्रमाण नहीं माना जाता। ये जो प्रकरण आदि बात तीन प्रमाण है, प्रकरण स्थान समाख्या, इनसे भी उसे दुर्बल माना जाता। प्रकरण से दुर्बल तो ही है, स्थान और समाख्या से भी दुर्बल है, क्योंकि वह स्वतंत्र रूप से अंगत्व विषयक प्रमा का जनक नहीं हो पाता, निर्धारण नहीं करता, वो अन्य प्रमाणों से निर्धारित अंगत्व का केवल दृढ़ीकरण करता है, दृढ़ता। ये लिंग में, लिंग के ये दो भेद है, सामर्थ्य रूप लिंग, अन्य अर्थ दर्शन रूप लिंग। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षियों ने लिखा कि लिंगन त्वन्यार्थ दर्शनम, यहाँ लिंग प्रमाण यद्यपि हैं लेकिन वह लिंग सामर्थ्य रूप नहीं है जो प्रकरण से बलवान सिद्ध हो, ऐसा सामर्थ्य लिंग होता है, और वो सामर्थ्य रूप लिंग ये नहीं है जो उस प्रकरण में प्रतीत हो रहे हैं अग्नि में स्वतंत्र पुरुषार्थत्व बोधक लिंग, वे अन्यार्थ दर्शन रूप लिंग हैं, इसलिए वे प्रकरण से दुर्बल ही होंगे। प्रकरण तो स्वतंत्र रूप से अंगत्व का निश्चायक है, इसलिए वो बलवान है, और ये स्वतंत्र रूप से अंगत्व का निर्णय नहीं कर सकता अन्यार्थ दर्शन। तो सामर्थ्य रूप लिंग और अन्यार्थ दर्शन रूप लिंग में क्या भेद है अवान्तर, उनकी परिभाषा। तो सामर्थ्य रूप लिंग माना जाता है विधि वाक्यगत लिंग को, सामर्थ्य रूप लिंग कहते हैं, और अर्थवाद वाक्यगत जो लिंग है उसे कहा जाता है अन्यार्थ दर्शन रूप लिंग। ये लिंग के जो दो अवांतर भेद हैं उनके लक्षण हैं, विधि वाक्यगत लिंग, सामर्थ्य रूप लिंग, और अर्थवाद वाक्यगत लिंग अन्यार्थ दर्शन रूप लिंग माना जाएगा, क्योंकि अर्थवाद वाक्य का तात्पर्य स्वार्थ में नहीं होता, विधेय अर्थ की प्रशंसा में होता है। इसलिए अर्थवाद वाक्य स्वयं ही अन्यार्थ होने से, विधेय अर्थ का प्रशंसक होने से, उसमें आया हुआ जो लिंग है उसे अन्यार्थ दर्शन रूप लिंग कहा जाएगा। और इस अन्यार्थ दर्शन रूप लिंग को माना जाता है प्रकरण से दुर्बल ही। अतः प्रकरण प्रमाण से मनश्चितादि अग्नियों में अंगत्व का निर्धारण होगा, कर्मांगत्व का। और ये माना जाएगा कि मनश्चितादि अग्नियां कर्मांग ही है। इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर द्वितीय श्लोक से सिद्धांत बताया जा रहा है। स्वतंत्रम वन्य चिंतनम, यह सिद्धांत की प्रतिज्ञा है। स्वतंत्रम वन्य चिंतनम, वन्य का चिंतन यानी उपासना वन्य की स्वतंत्र रहेगी, वो वन्य चिंतन कर्म का अंग नहीं रहेगा, स्वतंत्र उपासनात्मक रहेगा। ये स्वतंत्रम वन्य चिंतनम से सिद्धांति की प्रतिज्ञा है। वन्य चिंतनम से लेना वो पूरी मनश्चित प्रमुख जितनी भी अग्नियां हैं उन सब का स्वतंत्र चिंतन होगा, न कि कर्मांगत्वेन रूपेण। ऐसा क्यों? तो कहा तस्मात्। तस्मात् ये पंचमेंत हेतु है सिद्धांति की प्रतिज्ञा का साधक। तस्मात् का अर्थ होता है उस कारण से। उस कारण से यानी किस कारण से? वो कारण बताया जा रहा है तस्मात् शब्द से ग्राह्य प्रकरणम बाध्यम। ये जो सिद्धांति के द्वारा बताया जा रहा है लिंग प्रमाण और पूर्व पक्षी के द्वारा बताया जा रहा है प्रकरण प्रमाण, तो प्रकरण प्रमाण दुर्बल है और सिद्धांति कहते हैं इस प्रकरण प्रमाण का बाध करने वाले एक ही प्रमाण नहीं है हमारे पास, तीन तीन प्रमाण है। वाक्य प्रमाण भी जो प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा पूर्व में है और वाक्य प्रमाण की अपेक्षा भी पूर्व में जो लिंग प्रमाण है और सबसे पहले जो श्रुति प्रमाण है, इन तीनों प्रमाणों से पूर्व पक्षी का मनश्चित प्रमुखादि अग्नि में कर्मांगत्व निश्चायक प्रकरण प्रमाण बाध्य है, बाध योग्य है। ये यहाँ पर कहा प्रकरणम बाध्यम। तो कहा केन बाध्यम, किससे प्रकरण का बाध होगा प्रकरण प्रमाण का? तो कहा प्रकरण प्रमाण से बलवान जो वाक्य प्रमाण है, प्रकरण प्रमाण से बलवान जो लिंग प्रमाण है, श्रुति प्रमाण है, उनसे बाधित होगा। तो पहले तो बताया उन्नेय विधिगात लिंगात प्रकरणम बाध्यम, ऐसे लगाना ये वो श्रुत्याच प्रकरणम बाध्यम और वाक्यतः प्रकरणम बाध्यम, जो द्वितीय श्लोक के पूर्वार्ध में तीन है ना, उन्नेय विधिगात लिंगात एक, ये वो श्रुत्या ये एक और वाक्यतः एक, ऐसे तीन प्रमाण बताए हैं। इन तीनों प्रमाणों से पूर्व पक्षी के द्वारा प्रदर्शित जो प्रकरण प्रमाण है मनश्चित अग्नियादि में ये करने वाला अंगत्व निश्चायक वो बाधित होता है। तो बाधित प्रकरण प्रमाण, इन प्रमाणों से बाधित हुआ प्रकरण प्रमाण अंगत्व नहीं बता पाएगा, तो फिर इन प्रमाणों से निश्चित होगा कि ये स्वतंत्र हैं अग्नियां, पुरुषार्थ हैं। तो इस अभिप्राय से लिखा कि उन्नेय विधिगात लिंगात, विधि का विशेषण है उन्नेय, उन्नेयश्चासो विधिश्चैति उन्नेय विधि। उन्नेय शब्द का अर्थ है अनुमेय, कल्प्य। कहते हैं ये मनश्चित प्रमुख अग्नियों का जिस ब्राह्मण में वर्णन आया है, उस ब्राह्मण में कहीं पर भी कोई विधि वाक्य नहीं है, न तो कर्म का विधायक वाक्य है, न उपासना का विधायक वाक्य है, केवल मनश्चित प्रमुख अग्नियों की चर्चा करने वाले वाक्य हैं उस प्रकरण में। तो फिर और वहाँ कहीं एक अर्थवाद वाक्य हैं, सिद्धांति भी मान रहे हैं, अर्थवाद वाक्यगत लिंग को अन्य अर्थ दर्शन रूप लिंग कहा जाता है। ये कब? जब एक प्रकरण में कोई विधि वाक्य हो, उसके द्वारा किसी साधन विशेष का विधान हो रहा हो और उस साधन विशेष के प्रशंसा की अपेक्षा महसूस हो रही हो, तो वहाँ अर्थवाद वाक्य रहेगा। और उसमें यदि कोई लिंग है तो उसे अन्य अर्थ दर्शन कहा जाएगा। अर्थवादगत होने मात्र से अन्य अर्थ दर्शन होगा ऐसा नहीं, अर्थवादगत हो और विधि युक्त प्रकरण में पठित हो, साधन विशेष के विधायक वाक्य से युक्त प्रकरण में पठित हो। तो ये जो मनश्चित प्रमुखाग्नियां हैं, इनका प्रतिपादन तो जिस प्रकरण में हुआ है उस प्रकरण में कहीं पर भी कोई विधि वाक्य नहीं है साक्षात, यदि खोजेंगे तो वहाँ कोई विधि वाक्य नहीं मिलेगा। और मीमांसकों का निश्चय है आमनायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम। तो आमना यानी वेद क्रियापरक है, क्रिया का प्रतिपादक बन करके ही प्रमाण बनता है, और जो साक्षात या परंपरा या क्रिया या क्रिया में उपयोगी अर्थ का प्रतिपादक नहीं है उसे अनर्थक यानी अप्रमाण माना जाता है उस वेद वाक्य को। तो ये पूरा प्रकरण ही जहाँ कोई क्रिया का वर्णन न हो रहा हो तो हो जाएगा एक प्रकार से अप्रमाण, हाँ कर्मपरक नहीं होगा, तो इसलिए उसे कर्मपरक बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर कर्म को बताने वाला साक्षात कर्म को बताने वाला होता है विधि वाक्य। वो कर्म दो प्रकार का, जो विधि का विषय बनता है, जिस विषय को विधि होता है उसे पुरुष प्रयत्न साध्य होने से कर्म कहा जाता है, वो बाह्य कर्म, उसमें कर्म शब्द रूढ़ है। और मानस कर्म में उपासना शब्द की प्रसिद्धि है। तो जब वो पूरा प्रकरण ही विधि वाक्य से विहीन है और मनश्चित प्रमुख अग्नियों का प्रतिपादन हो रहा है और अर्थवाद वाक्य भी आए हैं उसमें बहुत से, तो अर्थवाद वाक्य तो होते हैं विधेय अर्थ की प्रशंसा के लिए, तो मानना पड़ेगा कि वहाँ पर अर्थवाद वाक्य आए हैं तो उन अर्थवाद वाक्य के सामर्थ्य से एक विधेय अर्थ को बताने वाले विधि वाक्य की कल्पना करनी पड़ेगी। और अर्थवाद वाक्यों के सामर्थ्य से परिकल्पित जो विधि वाक्य हैं उसे कहा जाता है उन्नेय विधि। तो ऐसा विधि कौन होगा जिससे विधि की कल्पना की जा रही है, ऐसा वो पूरा का पूरा प्रकरण ही एक प्रकार से विधि रूप बन जाता है, विधि का उपकल्पक होने से पूरे ब्राह्मण को माना जाता है एक प्रकार से विधि रूप, विधि का उपकल्पक होने से। इसलिए जितने भी अर्थवाद वाक्य हैं वो भी एक प्रकार से विधि के उपकल्पक होने से विधि कोटि में आ गए, इसलिए इसको कहा जाएगा विधि वाक्यगत होने से वो सामर्थ्य रूप लिंग होगा। और सामर्थ्य रूप लिंग से ये उन्नेय विधिगत लिंगात, इसलिए विधिगत बता रहे हैं ना, विधि वाक्यगत लिंग वो सामर्थ्य रूप लिंग होता है। सामर्थ्य रूप लिंग का लिंग लक्षण ही है वो विधि वाक्यगत लिंग को सामर्थ्य रूप लिंग कहा जाता है। और यहाँ लिंग का विशेषण है विधिगत, और विधि का अर्थ विशेषण है उन्नेय। तो उन है तो अनुमेय विधि वाक्यगत लिंग वहां पर विद्यमान है। तो सामर्थ्य रूप लिंग का लक्षण करते समय इतना ही मात्र कहा गया कि वो विधिगत लिंग होना चाहिए। वो विधि चाहे साक्षात विधि हो, दो प्रकार का विधि वाक्य होता है, एक साक्षात, जैसे वेद वाक्य दो प्रकार का है, प्रत्यक्ष और अनुमेय। तो चाहे वो विधि वाक्य प्रत्यक्ष हो, तद्गत लिंग हो, तब भी वो सामर्थ्य रूप लिंग है, या अनुमेय विधि वाक्यगत हो लिंग, तब भी उसे कहा जाएगा सामर्थ्य रूप लिंग ही, विधिगत होना चाहिए। तो यहाँ विधिगत है ही है, कहा कि विधि कहाँ है उस प्रकरण में कहे ही नहीं, तो उन्नेय विधि है। और उस उन्नेय विधिगत ये सारे लिंग हो जाएंगे, और उन लिंगों से दुर्बल माना जाएगा इन मनः प्रमुख अग्नियों में कर्मांगत्व बोधक प्रकरण, दुर्बल होने से बाध्य हो जाएगा। इसलिए कहा उन्नेय विधिगात लिंगात बाध्यम प्रकरणम, प्रकरण का बाद होगा। और एव श्रुतिया, तो एव श्रुति है कि ये जो आपका एक वाक्य आएगा आगे, उसमें एव श्रुति आएगी, एतम एव, यहाँ पर एव कार आता है। और आगे आता है एक वाक्य, ये ते ह ये ते विद्याचित एव, ते ह ये ते विद्याचित एव, यहाँ पर भी एवकार है। और एवकार है तह ये ते विद्याचित एव, ये तो श्रुति प्रमाण है विद्याचित, और एव शब्द उसी में आया हुआ एव शब्द मान लो है ना, भाष्य में आएगा उस समय बता देंगे। तो एव श्रुति है एक, तह ये ते विद्याचित एव, यही वाली अभी एव श्रुति हमको मिली है, तो उसी को मान लो है ना। एक तो ये एव श्रुति, और दूसरा वाक्यतः, और वाक्य है ये आपका ते ह एते सर्वे विद्याचित एव, इसमें एवकार तो श्रुति हो जाएगा, और वाक्य हो जाएगा ते ह एते विद्याचित। वाक्य कहते हैं समभिव्याहार को, यानी सह उच्चारण को, और ये सहोच्चारण रूप जो वाक्य हैं ते ह ये ते विद्यातीत इतना, जैसे यस्य परिणमयी रुहु भवति वाक्य है ना, ऐसा ते ह ये ते विद्यातीत ये वाक्य है, और इस वाक्य प्रमाण से भी प्रकरण प्रमाण बाधित होगा। ये वो श्रुति से, वाक्य प्रमाण से और उनमें विधिक लिंग से, ये प्रमाण क्या नाम, इनसे ये बाधित हो जाता है प्रकरण प्रमाण। तस्मात यानी प्रकरण प्रमाण से बाधितत्वात् स्वतंत्रम वन्य चिंतनम, वहाँ पर बताया गया जो अग्निश्चित मनश्चित प्रमुख अग्नियाँ हैं वे स्वतंत्र उपास्य होगी, ये बताया गया। अब भाष्य को देखिए, वाजस्मिनो अग्निरहस्ये नैव वा इदमग्र आसीत् इदमग्र सदासीत् इति एतस्मिन् ब्राह्मणे मनो अधिकृत्य आधीयते तत् षट्त्रिंशत् सहस्राणि अपश्यत् आत्मनो अग्निन् अर्कान् मनोमयान् मनश्चितः इत्यादि। तो कहते हैं वाजस्नेही शाखा में अग्नि रहस्य एक प्रकरण है, और उस अग्नि रहस्य प्रकरण में ये वाक्य आया कि नैव वा इदम् अग्रे सदासीत्। तो इदम् यानी ये जो जगत है, अग्रे यानी अपनी उत्पत्ति से पहले, न सदासीत और नापि असदासीत, ऐसा होता है, ये सद भी नहीं था असद भी नहीं था, का मतलब अनिर्वचनीय था। और जो अनिर्वचनीय वस्तु होती है वह मांडुक्य कारिका में कहा गया तैत्त रूप होती है, चित्त तैत्त, तो चैत्य कहा जाता है चित्त का विकार, चित्त का विकार जैसे स्वप्न, न तो सत है न तो असत है, इसलिए चित्त का विकार मात्र है, प्रतीति मात्र है। तो ये कह करके आगे कहते हैं कि इति एतस्मिन् ब्राह्मणे, अग्नि रहस्य का जो नैव वा इदम् अग्रे सदासीत् इस वाक्य से प्रारंभ होने वाला ब्राह्मण है, उसमें मनो अधिकृत्य मन को प्रस्तुत करके, मन को प्रकृत करके ये कहा गया तत् षट्त्रिंशत् सहस्राणि अपश्यत्। तो तत् शब्द से मन को लिया गया, मन प्रकृत है ना, इस और तत् शब्द सर्वनाम है, सर्वनाम का स्वभाव होता है प्रकृत अर्थ का ग्रहण करना, इसलिए प्रकृत को ये आधिकृत्य का अर्थ है प्रकृत्य। तो मन को प्रकृत करके क्या कर दिया गया कि तत् षट्त्रिंशत् सहस्राणी अपश्यत, इसमें अपश्यत क्रिया का कर्ता बना दिया मन को, तत्शब्द से मन का परामर्श करके मन ने 36,000 अग्नियों को देखा, षट्त्रिंशत् सहस्राणी अपश्यत। तो 36,000 अग्नियों को मन ने देखा, देखा का अर्थ है चिंतन किया, मन ने 36,000 अग्नियों का चिंतन किया। उन अग्नियों का विशेषण है यानी अपश्यत क्रियापद का तो करता है आत्मनो अग्नि, अग्नि द्वितीयांत है ना, आत्मन का अर्थ है आत्म संबंधी, स्व संबंधी। मन ने स्व संबंधी 36,000 अग्नियों को देखा, अग्नियों का चिंतन किया और उन अग्नियों का विशेषण है, ये अग्नियां कैसी है, तो अर्कान, अर्क रूप है। अर्क का अर्थ पूजायाम धातु से अर्क शब्द बनता है, कर्म अर्थ में घय प्रत्यय होने से, तो अर्क शब्द का अर्थ निकलेगा पूज्य। तो पूज्यान अग्निन, आत्मन अग्निन यानी आत्म संबंधी स्व संबंधी जो अग्निया हैं वे कैसी हैं, तो अर्क हैं। अर्क है का अर्थ है पूज्य है, तो पूज्य अग्नियों को देखा। और वे कैसी है, मनोमयान, मन मनोमय है मन की विकार रूप होने से मनोमय कहलाती है, मन की ही वृत्तियां हैं इसलिए उन्हें मनोमय कहा जाता है, मन का विकार है, मन रूपा है। और मनश्चित है, और वे मन से संपादित होने से उन्हें मनश्चित कहा जाता है। मन की वृत्तियां अग्नि साक्षात अग्नि तो नहीं है लेकिन मन से उनमें अग्नित्व की भावना की गई है, इसलिए उन्हें कहा जाता है मनश्चित। अग्नित्वेन रूपेन मन से भावित, जो वृत्तियां हैं उन वृत्ति रूप अग्नियों को ही कहा जा रहा है कि वो मन से भावित होने से मनश्चित है और मन की विकार रूप होने से मनोमय है। और उपास्य तो पूज्य ही होता है, अर्क है यानी पूज्य है, पूज्य यानी उपास्य है। आगे हैं थोड़ी टीका, तो टीका को देखिए पहले। उत्पत्ते ये नैव वा इदमग्र आसी अग्रे सदासी, तो ये जो श्रुति है न भाष्य में शुरू में दी हुई, इसका अर्थ कर रहा है टीकाकार। तो सर्वम उत्पत्ते प्राक इदम सर्वम नैव सदासी, ये दो कुछ भी दिख रहा है यह अपनी उत्पत्ति से पहले सत नहीं था, मैंने अभिव्यक्त नाम रूप अवस्था में नहीं था और नापि असत का अर्थ है कि वंध्या पुत्र के तरह अत्यंत असत भी नहीं था। इति उपक्रम्य, यहाँ से उपक्रम कर दिया और फिर आगे मनः सृष्टिम उक्त्वा, मन की सृष्टि बता दी गई और मन की सृष्टि बता करके फिर कहा कि तत् षट्त्रिंशत् सहस्राणि अपश्यत् आत्मनो अग्नि। इस वाक्य में तत् शब्द से ग्राह्य है मन, इसे टीकाकार कह रहे हैं कि तन मनः, तत् ये प्रतीक है और उसका अर्थ कर दिया मन है, वो प्रकृत अर्थ का परामर्शक होने से तत् शब्द का अर्थ निकला मन। आत्मानम ऐक्षत, मन ने आत्मा को यानी अपने को देखा। इति ईक्षण पूर्वकम अग्निन अपश्यत, पहले ईक्षण किया आत्मा का और फिर क्या किया कि ईक्षण पूर्वक अग्निन अपश्यत, अग्नियों को देखा मन ने। इति मनो अधिकृत्य पठन्ति, तो मन को ईक्षण कर्ता तथा अग्नियों के दृष्टा के रूप में बताया जा रहा है। पुरुषायुष्ट्वेन क्लिप्त शत सहस्त्र वर्षा क्लिप्त शत वर्षांतर्गतैः षट्त्रिंशत् सहस्त्रै अहोरात्रै अवचिन्नतया मनोवृत्तीनाम् असंख्येयानाम् अपि षट्त्रिंशत् सहस्रत्वम्। तो ये जो कहा कि उस मन ने स्वसंबंधी 36,000 अग्नियों को देखा, ऐसे तो वृत्तियों को देखते हैं मन की तो असंख्य वृत्ति हो जाती है, एक क्षण में ही कितनी वृत्तियां होती हैं और पूरे जीवन भर असंख्य वृत्तियां होती हैं, लेकिन यहाँ पर तो एक सीमित वृत्तियां ही बताई कि 36,000। 36,000 तो एक दिन में भी 36,000 से ज़्यादा ही बनती होगी देखी जाए तो। यहाँ 36,000 ही क्यों कह रही है श्रुति मनोवृत्तियों को, इसका समाधान करते हुए टीकाकार कह रहे हैं कि सामान्य रूप से 100 वर्ष की आयु मानी गई है पुरुष की, मनुष्य की, और 100 वर्ष की आयु में 36,000 दिन रात होते हैं। 100 वर्ष के दिन रात गिनेंगे तो 36,000 हो जाते हैं। तो ये जो 36,000 दिन रात हैं, तो इन दिन रात से, दिन रात रूप जो काल है और रात्रात्मक काल, इससे बहिर्भूत वृत्तियां तो है नहीं। तो 100 वर्ष मनुष्य जिएगा तो 100 वर्ष के अंदर जो वो 36,000 दिन रात्रियां व्यतीत करेगा, और इन 36,000 दिन रात्रियों से अलग कोई उसका अस्तित्व ही न होने से जितनी भी मनोवृत्तियां बनेगी वे इन 36,000 दिन रात में ही बनेगी। इसलिए 36,000 दिन रात्रियां जो आयु की हैं वे बन जाती हैं परिच्छेदक, और उससे परिछिन्न हो जाती है मनोवृत्तियां। इन्हीं 36,000 दिन रातों में मिलकर के वृत्तियां बननी है, इसलिए वे असंख्य होने पर भी वृत्तियां उनकी, उनका परिच्छेदक दिन अहोरात्रात्मक जो काल है वह 36,000 रूप संख्या से युक्त होने से उनसे परिछिन्न असंख्य मनोवृत्तियों को भी 36,000 कहा जा रहा है। ये समाधान टीकाकार ने दिया कि षट्त्रिंशत् सहस्रै अहोरात्रै अवचिन्नतया मनोवृत्तीनाम असंख्येयानाम अपि षट्त्रिंशत् सहस्रत्वम्, ये कहा गया। आगे हैं टीका में ही, और ताभि इष्टकात्वेन परिकल्पिता भी मनसा एव संपादिता अग्नयो मनश्चितः। नहीं नहीं, तथा का तो आगे है, ये उसी वाक्यस्थ मनश्चित शब्द का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार, जो तत् षट्त्रिंशत् सहस्राणि अपश्यत् आत्मनो अग्निन इत्यादि वाक्य है ना, इस वाक्य में तत् शब्द का अर्थ बता दिया मन, और मन की वृत्तियां असंख्य होने पर भी उन्हें षट्त्रिंशत् सहस्त्र ही क्यों कहा गया इसमें हेतु बता दिया, उसका व्याख्यान कर दिया। अब जो उस वाक्य में मनश्चित एक शब्द है उसकी व्याख्या कर रहे हैं टीकाकार कि ताभि इष्टकात्वेन परिकल्पिताभिर् मनसैव संपादिता अग्नयो मनश्चितः। तो ये जो ताभी शब्द से लेना वो मन की जो 36,000 वृत्तियां हैं, 36,000 दिन रात में बनने वाली जो 36,000 वृत्तियां, उनमें भावना करनी है ईंटों की, ईंटे होती है ना वो बेदी बनाने के लिए, आहोनीय कुंड बनाने के लिए, तो ये ईंटों के तरह ईंटे हैं 36,000 अग्नियां यज्ञशाला के निर्माण में। तो इष्ट का स्थानीयत्वेन, तो ये कहते इष्टकात्वेन परिकल्पिता भी, तो ईंटों के रूप में भावना से परिकल्पित जो ये 36,000 वृत्तियां हैं मन की, उनसे कहते हैं मनसैव संपादिता अग्नय। तो मन से ही संपादित जो अग्नियां हैं, उन अग्नियों को कहा जाता है फिर मनश्चित अग्नि। मनश्चित शब्द का अर्थ कर दिया ताभि, यानी उन इष्ट का स्थानीय वृत्तियों के द्वारा परिकल्पित जो अग्नियां, उन अग्नियों को कहा जा रहा है मनश्चित अग्नियां, संपादित अग्नियों को। और आगे उन अग्नियों को, ये सब मनश्चित, ये द्वितीयांत है, द्वितीय बहुवचन अग्निन का विशेषण है ना, और अग्निन का एक विशेषण है अर्कान। अर्कान शब्द का अर्थ करते हैं पूज्यान, अर्कान यानी पूज्यान। और मनोमयान एक शब्द है, मनोमयान भी, उस मनोमयान का अर्थ करते हैं, ये भी वृत्ति का विशेषण है ना, मनोवृत्तिषु संपादितान, मन की वृत्तियों में ही संपादित अग्निया होने से उन्हें मनोमय अग्निया कहा जा रहा है। मनोवृत्तिषु संपादितान, ये मनोमयान का अर्थ कर दिया। और आत्मनः ये षष्ट्यंत है, इसका अर्थ कर रहे हैं षष्ट्यंत और द्वितीयांत और पंचम्यंत, तीनों में भी आत्मनः शब्द बनेगा, पंचमी एक वचन, षष्ठी एक वचन और द्वितीय बहुवचन भी। यदि द्वितीय बहुवचन है तो उसकी लक्षणा करनी होगी आत्मा शब्द को संबंधी अर्थ में, आत्मा का अर्थ स्वयं नहीं स्वसंबंधी, आत्मीय अर्थ में आत्मा शब्द है ऐसा समझना। तो इसलिए आत्मनः शब्द का अर्थ कर रहे हैं स्वस्य संबंधित्वेन। मनो अपश्यत, इन 36,000 मनोमय मनश्चित पूज्य अग्नियों को मन ने अपने संबंधित्वेन रूपेण देखा, स्वसंबंधित्वेन रूपेण देखा, ये उस वाक्य का अर्थ निकला। तत् 36,000 अपश्यत आत्मनो इत्यादि का ये अर्थ है। अब भाष्य में जो आ रहा है तथैव वाक्चितः प्राणश्चितः चक्षुश्चितः इत्यादि, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि तथा वाक् प्राणादयो अपि स्वस्व वृत्ति रूपान अग्निन अपश्यन् इत्याह तथा इति। तो जैसे मन ने स्वयं से निर्वर्तित वृत्ति रूप अग्नियों को देखा, ऐसे बाकी जो इंद्रियां हैं उनके भी जो अपने अपने व्यापार हैं, रूप ग्रहण आदि रूप, रूप ग्रहण मन चक्षु का व्यापार, शब्द ग्रहण श्रोत्र का व्यापार, तो उन श्रोत्रादि इंद्रियों के भी शब्दादि ग्रहण रूप व्यापार ये भी वृत्ति रूप ही है, और इनको भी अग्नि के तरह अग्नि समझना, तो ये शब्द ग्रहण रूप जो वृत्ति है वह श्रोत्र इंद्रिय से निष्पन्न होती है, इसलिए उसे कहा जाता है श्रोत्रचित। रूप ग्रहण रूप जो वृत्ति है वह संपादित होती है चक्षु इंद्रिय से, इसलिए उसे चक्षुचित कहा जाएगा। घ्राणचित इसमें प्राणचित में प्राण शब्द का अर्थ है घ्राण, तो घ्राणचित का अर्थ निकलेगा जो गंध ग्रहणात्मक वृत्ति है, व्यापार है, वह भी अग्नि के तरह अग्नि है, वह घ्राणचित अग्नि है। ऐसे कर्म इंद्रियों से निर्वर्तित जो व्यापार है वदनादि रूप, उसे कहा जाता है कर्मचित अग्नि। और उन्होंने भी अपने अपने व्यापारों को अग्नि के तरह अग्नि के रूप में ग्रहण किया, देखा। ये आगे कहा जा रहा है कि तथा वाक् प्राणादयोपि स्वस्व वृत्ति रूपान अग्निन अपश्यन इत्याह तथा इति। ये भाष्यस्थ तथा का उत्तरण है कि तथैव वाक्चितः प्रांश्चितः चक्षुश्चितः श्रोत्रचितः कर्मचितो अग्निचितः इति पृथक अग्निनाम पृथक अग्निन आमनन्ति, ऐसा है अग्निन आमनन्ति सांपादिकान। तो जैसे मनश्चित अग्नि सांपादिक अग्नि के रूप में पहले बताई, ऐसे उसी प्रकरण में ये वाक्चित प्रांश्चित चक्षुश्चित इत्यादि अग्नियों को ही बताया गया। वे सब सांपादिक अग्नियां हैं, जैसे वैश्वानर उपासक का अग्निहोत्र सांपादिक अग्निहोत्र है, संपत अग्निहोत्र कहते हैं उसे, ऐसे ये भी संपत अग्नियां हैं, इसलिए संपत उपासना कही जाती है। ये विषय है इस अधिकरण का, ये सांपादिक अग्नियां जो अग्नि रहस्य प्रकरण में बताई गई हैं, वे सब अग्नियां हैं विषय, और उनको विषय बना करके जो संशय होता है वो संशय आगे बताया जा रहा है तेषु संशयः इत्यादि से। टीका में टीकाकार ये अवतरण लिखते हैं और ये घ्राणचित प्राणश्चित का अर्थ उसमें प्राण शब्द का अर्थ करते हैं प्राण यानी घ्राण, प्राणो घ्राणम, और कर्मचित में कर्म शब्द से वाक्चित में वाक तो ले लिया गया एक कर्मेंद्रिय, फिर कर्मचित शब्द में कर्म शब्द से बाकी हस्तादि इंद्रियों को लेना है। ये बता रहे हैं कि कर्मेंद्रियेण हस्तादिना चितः कर्मचितः अग्नि। और आगे हैं अग्निचित कर्मचितः अग्नि, और आगे क्या है त्वक है कहाँ पर कर्मचितो हो और अग्नि त्वक नहीं अग्निचित होना चाहिए। अग्निचितः कर्मचितो अग्निचितः क्या कह रहा यानी अग्नि वहाँ जैसे प्राण शब्द का अर्थ कर दिया घ्राण, तो इसलिए प्राण चित का अर्थ है घ्राण चित, और कर्म चित का अर्थ कर दिया हस्तादि, हाँ तो यहाँ अग्नि शब्द से त्वक को लेना, अग्नि शब्द त्वक का परामर्शक है, इसलिए अग्नि चित का अर्थ है त्वक चित, यानी त्वग इंद्रिय का जो व्यापार है स्पर्श ग्रहण रूप, उसमें भी अग्नित्व की भावना की जाएगी और उस अग्नि को कहा जाएगा अग्निचित अग्नि, का मतलब त्वकचित अग्नि। जैसे हस्तादि से होने वाले व्यापारों को, आदानादि व्यापारों को भी अग्नि माना जा रहा है, वे अग्नियां हैं कर्मचित अग्नि। घ्राण के व्यापार को कहा जा रहा है प्राणचित अग्नि। ऐसे त्वग इंद्रिय के व्यापार में अग्नित्व की भावना करके उसे कहा जाएगा अग्निचित अग्नि। तो मूल में जो अग्निचित आया है ना शब्द कर्मचित के बाद, उस अग्निचित शब्द में जो अग्नि शब्द है वह त्वग इंद्रिय का परामर्शक है। ये टीका में टीकाकार ने कहा अग्निस्त्वक, जैसे प्राणो घ्राणम कहा ऐसे अग्निस्त्वक ये यहां पूर्ण विराम होना चाहिए, अग्निस्त्वक के पास में पूर्ण विराम। इसके बाद तो आ रहा है ये पूर्वत्र अग्निश्चयन प्रकरणात्, यहां से तेसु संशय इसका अवतरण ग्रंथ है टीका में, तो अवतरण होने से ये वाक्य पूरा हो गया वहां पर अग्निस्त्वक के पास। वो तो पूर्ण विराम का चिन्ह नहीं दिया है वो लगाना, और वहां पर भी मनो अपश्यत वो वाक्य पूरा हो जाता है वहां से आगे। हाँ तथैव, हाँ तो मनो अपश्यत ये जो है आपका पूर्ण विराम, स्वल्प विराम लिखा है उसके जगह पूर्ण विराम होना चाहिए, बाद में वो तथैव का उत्तरण है वो। तो ये संशय से आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे।